जमी की तुम नहीं लगती, कहाँ से आई हो बोलो, मेरी जा हुस्न परियों सा, कहाँ से लाई हो बोलो। हाय, मैंने देखे लाखों मुखड़े, ओ मैंने देखे लाखों मुखड़े, ना देखा तेरे जैसा मुखड़ा। मैंने देखे लाखों मुखड़े, ना देखा तेरे जैसा मुखड़ा। तू लगे चांद का टुकड़ा, चांद का टुकड़ा मेरी जान लगे, चांद का टुकड़ा। मैंने देखे लाखों मुखड़े, ना देखा तेरे जैसा मुखड़ा। तू लगे से खुदा बचाए, जानम तेरा मुखड़ा। तू लगे चांद का टुकड़ा, चांद का टुकड़ा मेरी जान लगे, चांद का टुकड़ा। मैंने देखे लाखों मुखड़े, ना देखा तेरे सुखड़े।